Stąd właśnie jesteśmy, stąd właśnie pochodzimy. Tu nasze rodziny wychowywały nas przez ten cały czas. Żadna dzielnica nie jest jednakowa. Tym razem mowa o rejonach Ursynowa. Adrenalina całodobowa. Tu przyżajone psy krążą Seatami Cordoba. Nikt jednak prócz zombie po norach się nie chowa. Uważaj, żeby ktoś cię źle nie pokierował. Jeśli jesteś przyjezdny, musisz umieć się zachować. Farmazonów nikt nie będzie tu tolerować. Międzymiastowa struktura betonowa. Najlepszy tego przykład, obszar Ursynowa. Zaludniony przez ponad 100 tysięcy. Prawie każdy i tak dorabia tu do pensji. Cały lud zamieszkuje klub, tu rządzą banknoty z witki. Ludzie okupują swoje klitki często. Nie idą z biegiem czasu, preferują przeżytki. Opływają w dostatki, albo tracą swe dobytki. Elo człowiek, czy twój rejon tobie bliski? Jak najbliższy ziomek, pewnie tak aczkolwiek. Skądkolwiek, gdziekolwiek, kimkolwiek byś był. Piętrze na wieki, Ursynów będę wielbił. Jako że tam przebił się mój mądrości ząb. Stamtąd wyruszam w odległy ląd. Tam mój dom, ziom, wiesz jak to jest. Kiedy cały blok zna się aż zanadto. Ściany mają uszy, słyszą nawet gdy haszysz kruszy. Sąsiedzi, ja bardzo kocham was. To wspólny dynk, sypie się ze ścian. Siemka, siemanko, zapraszam na balkon. Pejzaż osiedla się rozpościera. Jak na dłoni widać z klocków tego legowiska. Kolejne boiska obrastają blokowiska. Już wjeżdżają budożery, przedostatnia ławka znikła. No i te afery, tu łatwo się uwikłać. Tarapaty wpaść, aż strach się bać. Lecz mimo wszystko trzeba trwać, trwać. Trzeba trwać. Elo człowiek, czy twój rejon tobie bliski? Jak najbliższy ziomek, pewnie tak aczkolwiek. Skądkolwiek, gdziekolwiek, kimkolwiek byś był. Piętrze na wieki, Ursynów będę wielbił. Z Ursynowa prosto, osiedle zwane kiedyś Lostosz. Teraz to słowo raczej jest tu obce. To nie folwarki tak jak dawniej, tylko wieżowce. To nie marmury i granity, tylko budowle z wielkiej płyty. Krzywe ściany i sufity, które chyba nigdy nie widziały poziomicy. Od piwnicy aż po dach, każdy gmach z przeludnienia pęka w szwach. A gwarancje dalej tylko na 30 lat. Oczywisty także aż strach, ale to Ursynów nasz, zbudowany z wielu takich samych elementów. I choć to sypialnia, to też późnia talentów. Idealny przekrój wszystkich warstw społecznych, poprzez zwykłych mentów i inteligentów aż pośrednią klasę. Wszyscy żyją tutaj razem, tworząc jedną masę, rozpoczętą od dolinki, przedzieloną metrem, zakończoną lasem. Elo człowiek, czy twój rejon tobie bliski? Jak najbliższy ziomek, pewnie tak aczkolwiek. Skądkolwiek, gdziekolwiek, kimkolwiek byś był. Piętrze na wieki, Ursynów będę wielbił. Na parterze kolejna eksmisja, każą otworzyć albo wyważą jak to policja. Nie wyróbka szyszę, czymże sobie na to zasłużyli? Tym, że do pierwszego nie wyrobili. Od wielu miesięcy piętrzyły się te długi. Na to miejsce chętnie drugi. Płyty PCV i krzywe framugi. Kontra nowe budownictwo. Nowo bogaty, czy to jest półzawodnictwo? Ktoś próbuje kogoś wygryźć, już nie jest tak jak niegdyś. Znam tą różnicę, jak te ulice, które kiedyś tylko w planach. Każda miejscówka osiedlowa zaklepana. Od rana do wieczora, dzień jak co dzień. Pisze prawy obcy, każdy jest przechodzień. A sam rejon przeżywa odrodzenie. Nasze korzenie biorą stąd swój początek. To najbliższy nam świata zakątek. Elo człowiek, czy twój rejon tobie bliski? Jak najbliższy ziomek, pewnie tak aczkolwiek. Skądkolwiek, gdziekolwiek, kimkolwiek byś był. Piętrze na wieki, Ursynów będę wielbił. Elo człowiek, czy twój rejon tobie bliski? Jak najbliższy ziomek, pewnie tak aczkolwiek. Skądkolwiek, gdziekolwiek, kimkolwiek byś był. Piętrze na wieki, Ursynów będę wielbił. Thank you.